jant bi fa dekk bi lendan lolu tax da nga dama wut ay pexem da bu jant bi fa dekk bi lendan ñu mëna wut ay mbir yo xamne moy jema wutu jant bi ak wër wi ndax ñu mëna gisante mëna xam ñi def li ay leer yu ne ci bir kër yi fa izahu mublimu suratu yasin aya samwer ak juroom ñaar wa da fay kentan ya ngeeti de li kentan ni ashams jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawayam bo xamne moko mom jëm ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci ni mustaqarraha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek taxt al arsh dox mi jënté nak suuf ni na hadith bukhari bane ya aba zar atadri ayna taghrib al shams aba zar ndax xam nga fan la jënté bi sa munako allah wa rasul a'lam munako fa innaha taj'alu atta tasjud taxt al arsh day dem di dem be sujud ci ran arsh al hadith ñaaral wax bi mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa yawm al khiyam mooy fi ñuy jeexé garantie bu ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira bi am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati warandof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy xaayaam ak sene léegi am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng noonu ci njàngemu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jënt baa ngi dem du taxaw mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu jàkkaarleeg moom moom jënt bi du fenn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jënt bi ci bokk kon ci kéemtaan la bokk te kat ñu si gën a rëy gën fee naqari deret gën fee daj ko ko yab moom jënt bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy matuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nasin woo xam ne wu nasiw la ak ci xifaat boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaalu boobu moo ko xam waaw nasin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufu koy wër moom day werañu ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñuy tuddee zulal neena jant bi day werandiku ci boppam neena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wundeelu waaye neena xam nañ ne ci jamono yu yàggut ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadaul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat ñu fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir man lépp nga xam ne mooy dawal ak mujjantalu fa mu jëm moone tajri li mustaqari la li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaayu jant bi dangay gis ne tel na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tayit saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al-aziz al-alim. Liggéey fa moo wër fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek àdduna tukki. Li tey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek àdduna tukki. Soo jëlee sa pat tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën ñu dee kër le def ci bu ma filtar di wëndeel pat bi pat bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeereer du tóoru waaye benn wàññi fël sa loxo rek pat ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al-aziz al-alim. Wa mu ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllaay cam ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xaddar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne waa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gi ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay paxam ba nag ci benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ñëw it dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkàll manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer wi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha li ko jëjji te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bu ñu yeg ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dañay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ne lu lemu lu ñu koy séene moo tax qaddar naagu manaasila muy dugg par kër fanaan ci gi xëy fanaan ca bële xata aada ba far mu mujj kal urjuni alqadim kal urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjun mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bési suy doora focc nañ ñi dafay jub rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjun mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kal urjuni alqadim ka xusni naxli alyaabis wuwa unqudu tamri ba tey ni tendre may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al madinati al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni at ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñii ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laan dee mais ñoo ko def ñu ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bi def na tabaarakaalla lu mat juróom ñetti fukki at mbaa lu ko jege. Li nga tax ñu ngëkk wañ ni ñun fi nekk ni kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñun ñu jëwañ ni ñoom loolu jotagul si ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen nouveaumement muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay jund fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bi weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla suratu yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance li nga la chance déet jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxi laha muy sañ am tudre kal xamara di dag weer wi am tudre kal xamara laa yumkiru li samsi wala yasixu laha an tattamia ma alxamari bi leyli loolu yàlla nee na jant bi yajuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk si di taxawaalu ba weer wi fekk si waaye sañul moosit ñu ne ko nëgal ba sëpër nàngam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour dug soo fekk weer wi la sans yam baxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañu ko li muy rëy rëy rëy moom weer ñu jant bi nga xam ne ëppire suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun ñu ëpp ñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yépp suuf sa ñu ënd ba nekk ci def si lu ne yàlla ba ñëwee ci ñun sénégalais yi rek su ne li ñu am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sans yan baxi laha an tudrikal xamara weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi li ñuy def déedéet li anna zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabar yi mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabar yi wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer gi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg duudu am guddi bëccëg kese rek mooy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ fi nekkoon di baax yàlla mu def tàggatal jant bi tabarkàlla ne ko nag du fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla wala mbaylu guddi gi it fañit saa joxun nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañitu jiitu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudriko man sañu ta rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi foof ko fi yàlla mu ne loolu sañu ñu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu soo fekk bëccëg bi jant bi sañu ko dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku fi nekk yàlla la nofeel sa nofe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo di def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafa ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom ñun ne fa amu ci lenn luy fenqaloo sa morom la sams yan baxi laha an tudrikal xamar wala laylu saabiqu nahaar tabarkàlla moo tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am na wa kullun képp ci ñuy ne la limal wa kullun képp ci ñuy ne la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduru fii falaki sama yaa ngi ci jëw yi asamaan si di fii ruyaa yi ji jant bi rëy ak ruyaa yi weer yi rëy ak ruyaa yi biddi yi rëy xajuñ ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله من جنت بي أب واري أب بدي من سبي جنت أسماء نفسه كل وين فن تقوين فن بين كل وين فن ما نتق فن من دو كنت أي جي سمي برم تبارك وتعالى من كي وني قدرته كاتمم ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri ñu xawla nga xamne jent ba nga fa nek yar wa nga fa nek bin ya nga fa ñu nek kenn ku ne di jegg gi fa nga nek di dew di sangi kale wala ki di sangi ci ata day ibn li kulli hadd wa ilm la ya'du wala yaqsu dina kenn ku ne ñoom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayi nga daw wa kullun fi falakin yasbahu motax bokk na ci kiyam tanal qur'an bab bi ni fi falakin man tam wala kullun fi falakin foko bene kullun fi falakin foko jile waté ci kin la fa fi lun ku boko den ni bindat ko dila joxat kullun fi falakin manam bo ñewé kaas ndayam lam fa ya du ko xej fa lam kaf su dippaté da ngay am kaf lam fa ya du ko xej fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaji yi ñi baaji ak andi ñi and baat ju koy jangal sax mom tan foko ben lu lay def war kala do jule baat lima nit bi rabbi do dippaté day jox bi rabbi ma tax gis nga fi ci kën tan yalla dila jangal ni ñi dañu la ci liggey waaw al qamar dafa la ci liggey al shams ma ci liggey al nujum ma ci liggey baat bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin nga ben ko damle fi mu joxat le kullun fi falakin kon ko na law ko ne yalla neena da nga nara tarbil nit ni da nga nara yak muri way ñepp ñoo wara jëg di kër kër di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasbahu surat yasin ay ñin yalla da fay baye bi le ndax won ni moy ci am takkan tabarkal yaayatun dayatun lin kentan lehum ñelle ngana ko li kentan tay bi mu ñu anna ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sidiya fil fulki ca gal ga al mashhur gal bu fess ga lola mu benen kentan suriyat adam la yalla sofon te galum nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatil ni lu am solo lolou nga xamne mom la ci def ta sir tasil bo ci demé mu ne wa inna ma qas zurriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fi al-imtinani alayhim ila an fihi ifara ila hamm ila haml aqabihim ila yawm alqiyamah ndok ñu ko wa ayatun lahum dayen kiyamtan an ñun yalla hamalnahum ñolen fess fil fulki ci gal ga al mashhun gal bu fess ga barkalla ñu fess leen ko ñom yeb ñu la xalakna lahum ñu dimbal leen min mislihi limel ni gal ga ma yarkabuna lo xamne fuñ tellu diko mëna war fuñ tellu diko mëna war barkalla gis ñu kon yalla mu ñu ñu dibulen al fulk mashhud gal ga mu ne dañ ñu gëna laat lu ñu mel ma yarkabuna lu ñu war motax ba allah fa ñu fu ñu di war rek lela dibulu ci wax ci sun borom ji ñu ne ya ñu mislihi ma yarkabun barkalla go demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibulu wa sa'iril markubat gilem ak luñu lepp luñu war mu di ci geejje ci jeri ji ak yenen waye lola fofu la tollen waye tay bi auto amé day tell ci mayer kabunu bu abiya amé tell ci min nifli bi mayer kabunu am yeen war way yo xamni ñun def buñu genn aduna da am abdi bu yag war ka yoyé xew ñun duñ ko xam ñu ko fekke ñu ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ngaay fuuf te gën ko jappali barkal xayna do ma dem mën na dem ba essence bi muy sorti ci auto sax mu koy dawale neneen mo xamni ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu ngi fay su ba wax yoy moy gëna yam ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in nasab min nakha ñu ko ñu la dal lañ jëgël ñu la dal leen ñoom ñet yalla neena su ko neexon ngeen yeet ci gal dem ba ci bir ndax mu la dal leen ñet mo tax ñu indi dem ni tabar kala su defé mu sen dajé leg leg ñu leen di wax ni geej ji kat tay ji ni la kawé geej ji kat tay ji ni la soufé geej ji kat yalla leen nangam la lu tax ndax wa in nasa nukhliq umjoji su neexon yalla mu la dal leen kon nak su ko neexon yen na ngeen baye xel ci geej gi ndax xamu mare baax la xamu mare ho nonu muy def ngeen ci baye xel dina tax lab gogu tabarakallah nit man ci mujj bu fekke ciabere suñu borom tabaraka taala ñuy ci bu ci ciabere ñëw nak mo ngi def moy do deggu radio bu lay wax ni geej gi yëkëti ku na gacc mu wala sax soko deg ne do ko gum ñu tax parce que in nasa jam mo jot mo xol xum su baba da nga dem da nga lab ak non lek mol mol ak lo mo xol mo tan geej yaay ni suma lañu jappé da lañu labal fala sariqa lahu sen yu xey bi jari fala sariqa lahu biñu am ko len xatil wala hum yunqasuna tay biñu fagna biñu am katanu xefe sen bop لا احد يستطيع ان ينقذ من الغرق لا كل يالا جات سي بير ديغ جاخاسوكو داغي لا فلا فريق لهم ولا هم ينقذون يوغو بلن قتل من منا قتل سن بوب دار من لن قتل الا رحمه منا لدر ير من جيغت نون يالا ومتاعا اكمر لن في باي بلن دانيخال الى حين بدنن جامو ko defé ñu la di mëna ñi bisuat seen kër ñu di mom fayena wala yi demé ni ko yoy manam ci borom tam ñu woné fi na warkati gali warkati batay ci geej gi ñu leen di jangal momit ay kentan te ñonit war nañ ko mëna deg doxé ñu batay ci bir geej yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagage yu bare bare bare tegg ci kaw ndox mi jogi fi jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw ñu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fat ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc yow itam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jagante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yëq géej gi di dem yooyu moom fekk rek mu am ci suñu borom tabaraka taala mu koy jàngal di ko wan ni nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande moom fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waay yow istaxiri la ko nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqu na ngeen ragal ittaqu moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam wa ma xalfakum ak la ngeen nara bay ginnaaw ëllëg la'alakum turhamuna yërëm leen soo leen ko waxee rek ñu dunóoyu la waaw jawaab bi dañ ko xasaf wa taqmiruhu illa kanu anha mu'ridin wa moy ca kanam tabarakal nit ñi soone leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw si yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si ñu tooy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku na loolu amul solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ci góor ak jigéen la wax ko nit ña ragal leen kooku na loolu amul solo nee nañ gudd di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko nit ñaa amul solo mana xolal jëmt bi riyaayam gi ak ñu ngul suñu borom yow nga nekk ko xamne tabarakal boko xole sax wanne te ñu ngul sa doom ñina amu solo yalla ko bari yonal ñu xolal wor yi nga xamne gudd gu yeb ñu ñew fi sedd gu neex jër nekk ñu bañu kër ñira ñu ngul solo ñu xolal jëmt bi ñu ñu wut jitu wer yi gudd gi ñu ñu wut jitu bëcc bi ñu ñepp ñi daw لا يحل لكم ان تعملوا صلاه واذا قيل لهم من لم يخف اتقوا رجلا ما بين ايديكم لسان كنم في اي نيت لسان كنم في اي جف لين ورا واو وما خلفكم اكل سن جناو في اي نيت لعلكم ترحمون من يوم لين نانا بول وخي لول رك ني غانت نيت كوني nit ñu la jitu won nan nga ca jël lu tax nga ragal yalla nit ku ne nit ñi ñu sa kanam nga dekk ak ñu di dund war na ca jël lu tax nga ragal yalla waye wa ma ta'tihim min ayati amul benn kentan ñu leen di dikkel min ayati rabbihim ci seen kentani borom yi illa kanu anha mu'ridin li dul ñu di moy ko won ko ginaaw mbolen kentan bu leen dikkel rek lu kentan bereeri li ci yalla mën di def rek lu te ñu di moy kentan bebe te moy ngor na war kentan yi ci borom ci nak ñu ngi indi ay kentan yoy yu yéne la ci li jëm bi ngay jakkar lool di gis nit muy dem ak ñew dem yag mu genn aduna ñu genn la nga di ko xol ci kentan la bok rek ñi ñi yar tok fi di wax ngeen nek fu nga nek ñed sa antenne ngelaw ni jël ko fanni ko nga am lu koy aw ñu wax jiif nak ñu ngi wër aduna ci yépp ñu fi kën tan yalla la bok waye ko am appare nak fo mëna nek mën ko ay ko bu appare boko jot loomu jégué jégué ci ro appare bi mëna ay wax ji ñu nek fofu boko jot fokk da ngay am ad radio bu mëna ay wax ji nga nek fi nga nek mu ay ko dékk la ko nga dégg ko loolu moy mëna am kon mbokk yi tabarakalla surtu yasin ay ñu fukk ak juroom ben tegg leen ci seen baram ñu ñaan suñu borom tabaraka taala dajé fi ëlëk ci katanam mëna tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and ak ci walu xarla wi seen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim tabarakallah di jotaay bi nga xamne bo moytuul monesna jappane moy jotaayu jeexantalu wéru koor wi yalla mën ko dogal ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci ñeen fukki aya ak juroom ben ci suñu borom jalla jalaluhu di waxe nan وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مني كيمتان غوما مانا واتي اك لومي يمي يمي امنا ньо خامني دانيو دموي رك وون كيمتان لا غيناو فوف لا نيو تاخوان ورا دورا سي آية نين فوك اك جيروم نار وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين سيني برام نانا وإذا قيل لهم بنيو أخي نيويد دي الله وإذا قيل لهم بنيو أخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيو أخي نيغ خمني انترك موسيني يتي wisaqil lahum buñu waxe ñinga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wisaqil lahum buñu waxe ñinga xamne jariñ lo fekke moy seeni xalat buñ leen waxe ne amfixu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñegumul payu yalla ëlëk alladhina amanu wax ko ñegumte nekk faqir ñu leen yeen anut'imu nakh ñun danañu jox man ko xamne law yasha'u allah bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek loolu la ñuy wax ginnaaw ne ngeen yàllay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñuy wax ne nag yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñoo ñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe su àllaaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza al waadu loolu ngeen di digge naan àllaaxira àllaaxira kañ la